مراتب التعديل والتجريح. وأرفع الألفاظ في التعديل ما جاء فيه أفعل التفضيل كأوثق الناس وما أشباغها أو نحوه نحو إليه المنتهى. ثم الذي كرر مما يفرد بعد بلفظ أو بمعنى مورد يليه ثبت متقن أو ثيقة أو حافظ أو ضابط أو حجة. ثم صدوق أو فمأمون ولا بأس به كذا خيار وتلا. محل الصرقار وعنه وثق شيخ مكررين أو فردا فقط. وجيد الحديث أو يقارب حسانه صريحه مقارب. ومنه من يوما بمدع أو يضم إلى صدوق سوء حفظ أو وغم. يليه مع مشيئة أو جوب أن لا بأس به سويلح مقبول عن. وأسوأ التجريح ما قد وصف بكاذب والوضع كيف صرف. ثم بذين التاهم فيه نظر وساقط وغالب لا يعتبر. وذاهب وساكت عنه ترك وليس بالثقات بعده سلك. ألقوا حديثه ضعيف جدا ارمي به واهن بمرة ردا. ليس بشيء ثم لا يحتد به كمنكر الحديث أو مضطرب. وإن ضعيف ضعف يليه ضعيف أو ضعف مقال فيه ينكر ويعرف فيه خلف طعن. تكلم سيء حفظ لين ليس بحجة أو القوي بعمدة بذاك بالمرضي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين. أما بعد، قال الإمام الحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر الخضيري السيوطي الشافعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه بالإسناد المتصل من أول الكتاب إليه مراتب التعديل والتجريح. مراتب التعديل والتجريح إلى آخره. مراتب التعديل موي مرتبه مراتب مرتبه التعديل موي اك سيدالوك ماندوتي والتجريح اكو جام غيناو بيغا خامتاني واخنا نيان لا ني نانغو سين كادو اك نيان لنجو دول نانغو ليغي ميغي اندي سي بير ني ني نانغو سين كادو انا لان موي سين مرتبه اك نيغا خامتاني ديفول نانغو سين كادو ana lan mom moy sen martaba mu indi ci liko dalé ci 327 beuyit ba 343e beuyit mu ne kon wa arfa'u al-alfazi wa arfa'u gundia kawé al alfaz ci kaddu fi ta'dil ci sédélu mandu manam ak mandul nit ma moy kaddu nga xamné ja dikina fihi ci mom af'alu tafdil li nga xamné mom lañu tuddé af'alu tafdil. Af'alu tafdil nak moy suma dé wax ak mbax ak ngeenel ci dara afal wala bok lu meuna don rek may melale mbir dara la nga xamantene mom moy la ci gëna kawé lool moy afal tafdil bu mané modu baxna loolu askanana nako ak bax bu mene modou mo geuna bax lolou lañu tudde faral tafdil moy lañu wax superlatif absolu superlatif absolu bu ne gaynde soxorna ak gaynde mo geuna soxor ñom ñaar duñu ben gaynde mo geuna soxor mom lañu wax afal tafdil yeb kon manam fi lim wax kon moy kaddu yi gëna kawé ci mëna sédel nit ak manduté moy nga jëfëndiko baatu afal tafdil manam nga jëfëndiko forme bobu manam li gën manam li gëna kawé ci ngeenel wa li nak manam baat la bo xamantene no xati dañ koy jëfëndiko manam ñi ñi yëngatu ñi taxaw ci grammaire légi ñu né comme lan munaka awthaqin nas wa ma ashbahaha aw nahwuhu nahwu ilayhi almuntaha ka kem lan awthaqin nas ki gëna woor ci nit ñi ki gëna deugër ci nit ñi par exemple xam nga lool buñ né diiw di mo gëna deugër ci nit ñi wa ma ashbahaha ak yu ko nuru aw wala bok nahwuhu yu ko jégé manam baat bo xamantene daf ko nur awsaqun nas hein asbatun nas hein ak yu mel non ay adbatun nas mo ci gëna ak yu mel non dal ay asdaqun nas mo gëna degg ci nit ñi ak genre yu wax yu mel non yoy mom moy kon yi ko nuru legi aw nahwuhu moy yi ko jégé yi nga xamantene ñom dañ ko jégé ñu ne waaw lu jégé baat yoy mom moy lan manam djegé nako ci djig dayo ci manam ci woné dal ak magay muna muna nahwu lu démé néké ilayhi almun ilayhi almuntaha bat bobu manam ilayhi almuntaha manam moy ilayhi djémé na ci mom almuntaha njombortal ga manam ci fi gëna kawé ci njombortalu manam moy terminus fala ray ba téné buñ né diiw de yu koku fala ray ba téné manam bat bu non ci mom fala terminus bi yom manam fala jeexitalu manam akuk deuguer akuk mandu akuk kawé fala yam ci mom la yam bat yu mel non yi ñom ñoy xétu gënda maggi manam ni ñi deugerele li nga xamantene mom moy ba manam moy nit ki kon yi ñoy yi gëna deuguer ci mom commentaire yépp inshallah dinañ ci ñew ci jotay di ñew mais jotay bi dañuy wax rek li nga xamantene mom moy beuti summa top summa alladhi kurrira mimma yufradu ba'du bi alf bi lafdhin aw bi ma'nan yuradu summa top alladhi bat bi nga xamantene kurrira def bamef nako bamu wef nako mimma ci bat yi nga xamantene yufradu def nako wetal manam def nako tuddu mom kesse wa manam moy lu demé neké comme baat bo xamantene dañ koy baamu wat moy comme par exemple sabtun sabt wala siqatun siqa مثلا ku wor la ku wor la ku deuguer la ku deuguer la manam bat bobu jeufandiko ko ñaar yoon wa niki non manam kon kon muna summa top allazi li nga xamantene kurira def nako baamu baadu kon da ngay dem ba ci gannaaw baadu ginnaaw bi lafzin ci kaddu mimma ci li nga xamne yuf daru def nako tuddu mom kesse kon wala non nga koy daqatal baam da ngay dem ba ci baadu ginnaaw bi lafzin ci kaddu mimma ci li nga xamne yuf daru def nako mom kesse manam yi nga xam tane def nako tuddu mom kesse moy comme tay par exemple bo ne ginnaaw baat bi nga baam wat ko manam gani hein ngani sabtun sabt wala siqatun siqa aw wala bok ñu ne waaw nga ni bi maana ci kaddu goo xam ne yuuradu rotef rotelef na ko, maanaam mooy kaddu goo xamante ne ginnaaw gi kon baadu bi lafdin moo tax, maanaam baadu ginnaaw gi bi lafdin da ngaa indi même kaddu gi awala boog bi maana ci beneen maana yuuradu bu ñu rotal boo xam ne rotelef na ko. Maanaam kon da soit da ngaa indi même kaddu gi wala boog nga baamuwaat baat bi, loolu la la wax. Manam kon summa top alladhi bi nga xamne kurri rabbam fnako mimma ci li nga xamne yufra def nako tuddum mum kesse, kon de nga bu ñeek bi soit baadu bi lafzin, manam baadu ginnaw kon bi lafzin ci kaddu, kon soit da nga indi ben kaddu rek wala bok manam moy nga ne sabtun sabt siqatun siqa hujjatun hujja ha hafizun hafiz ak yu mel nonu ha wala bi maana yuradu wala bok nga baamu wat ko mais ci benen maana bo xamantene def na rotal même maana bi ci sens bobu, comme buma ne hein thiqatun sabt wala hafizun hujja wala dabitun mutqin, yoy non yoy yi nga xamantene manam yep dañuy deugural hein wax ji, kon yoy ñom ño teggu ci bu ñeek bi nga xamantene mom moy lu demé nek ay awsaqun nasik hmm asbatun nasik ak ay ilayhi al-muntaha hmm fi tathabbut ay ilayhi al-muntaha fi tayaqquz ak yu demé nonu hmm donc baat yoy ñom ñoy ñuy ñëkki yi ci dess ñom ñoy yi ci teggu moy siqatun siqa ak siqatun sabt ak yu mel nonu. Mu tek ci ne yalihi teguna ci ginnaw gi sabtun baatu sabtun moy ku saxla mutqinun baat bobu bu ne diw mutqin manam ku rafet ni mu mokkala la ak ni muy takke ak ni muy soloé aw wala bok siqatun ki ku wor la sabtun ku saxla mutqin ku ko rafetal la ku rafetal ni muy mokkal ak ni muy toxale la siqatun ku wor la waxon nañ limuy tek aw wala bok hafizun hafiz la moy ku meuna mokal te yegg ci daye mokal aw wala bok dabitun ku meuna tak ngi aw wala bok hujjatun bat hujja, kon yi ñom ñoo ci teggu ñom ñoy benen niveau bi ñom ñoo teggu ci yi ñu baamu yi ci teggu moy buñ leen tuddé ñom kesse benn bi rek sabtun mutqinun thiqatun hafizun dabitun hujja yi moy yi nga xamantene ñom ñoo ci teggu te kaddu yi yoy buñ ci baamu rek buñ ci baamu sabtun sabt mutqinun mutqin siqatun siqa hafizun hafiz dabitun dabit hujjatun hujja mom moy deuxième catégorie bi. Legi bu fekkentene dañ leena boole sabtun siqa siqatun sabt siqatun mutqin wala bok hafizun hujja wala dabitun mutqin ak yu mel nonu ñoo ci tegu après nak buñ leen béré ñom kesse nga ni waaw muna summa bi ci tegu nak saduqun moy ku jiggi daylu ci deggu ñom ñoo ci tegu aw wala bok ma'munun ku ñu mëna wolu la baat bobu ma'mun wa wala ba'sa bihi ak tamit la ba'sa bihi koku day la ba'sa det luñuy ragal wala luy gañe bihi ci mbirum manam mom dal koku dal amul dara luñ koy gañe dal luñ koy critiquer kaza niki nonu khiyarun ku koku bax deug ngok ku jig day ci ngeenel de nga kuñ ci tanif khiyarun kon lolu mom moy kon 4e niveau bi ñi ñom dañuy deugerlo seen mbir ci luñ doyal manam dañuy mëna atté wo seen mbir ci seen kaddu ci luñu doyal inshallah dina ñew ci tékantali mune watala légui nak mu téggu ci mahalluhu sidqu mom moy benen niveau bi kon manam moy ki day bërebam mom manam manam placeu ngeene placeu deggu dal la manam mom dal ak deggu manam fa mom dal ak deggu nga ca leng mahalluhu sidq ak rawaw anhu solo nañ ci mom manam borom xoxo bi re solo nañ ci mom wasat ki di ku diggu doomu la manam nit la ko xamne ku diggu doomu la ku bax la vraiment sheikhun serign la yi nak seen deug rek mo xam mukarrarayni dañ leena baamu aw wala bok fardan dañ leena tuddu nonu faqat kesse suñu leen tuddé mom kesse kesse kesse wala bok manam baatu wasat ak baatu sheikh mom la ci djublu motax mu ne mukarrarayni ñom ñaar sheikhun sheikh wala wasatun wasat boko bol ak mahallu sidq ak rawanhu wala bok ñu tuddu sheikhun kesse wala wasat kesse yoyu mom moy kon benen niveau bi yaangi deg bobu batay mu ne wajayidul hadith ñom même bi la batay ci même niveau bi ci ñom niveau wu liko talé ci mahallu sidq ñom ñep ñoo bok niveau ñi ne wajayidul hadith ki di haditham baxna jayidul hadith aw wala bok yuqaribu manam mom day haditham jegena ak deuguer deng manam bat yu jege lol la manam wala bat bu dege jayidul hadith comme hasanul hadith yaangi deg comme hasanul hadith wala yu demé non mo la mun hasanu haditham rafetna salihuhu manam comme buñ né jayyidul hadith yuqaribul hadith hasanul hadith salihul hadith muqaribul hadith voilà hein wala bok wala yi yep muqaribul manam genre yoyu genre kaddu yi manam hasan moy bax rafetna salih moy baxna deng muqarib moy jegeñ na ci mbax dal jegeñ na lol badi muqaribul hadith ak jayyidul hadith ak hasanul hadith ak salihul hadith yep yep ay xet la yo xamantene manam moy juromelu niveau bi legi muna bok na ci niveau manam wa minhu bok na ci mom manam bok na ci niveau bi batay nga xamne dañu jegg dañu wessu benen niveau bi moy man ko xamantene yurma def nako jame bi bidan ci bida manam ko xamantene dañ nan ki dey dañ koy jame ci bida manam nit ku woor la waye ku bax la waye dañ ko jame ci bida wala bok ci ay bida aw wala bok yu dam ñu dendale ñu boole ila saduqin tibatu saduq bañ la waxon fele ñu ne waju saduq la waye ñu boole ci su'u hifzin ak ñaaw mokal ñaaw tak aw wahmin aw waham wala bok ak def def la wa minhu man yurba yur man wa minhu man yurma bi bid'an aw yudam ila saduqin su'u hifzin aw waham deng nga kon ñu ne waji saduqun su hifz wala saduqun yahim wala saduqun rubbama yahim wala kasirul wahmi wala yu deme nonu dal yu wone ni mom dal ku deggulo ga mais da fay faral di joom day faral di def def la kon yoyu mom moy juromelu niveau bi kon liko dalé ci mahallu saduq ba fi ñum ñep ay niveau la yalihi tegu na ci nak ma mashiatin andak ciobare manam baatu ciobare manam lu demé nek nan insha Allah walu bu soobe yalla day tabarakallah arju yakarna bi an nekat la ba'sa deet luy gañu bi ci mom manam ki dal yakarna ne dar neku ci mom arju an la ba'sa bi bi an la ba'sa bi insha Allah comme par exemple nga wax lolu hein suwaylihun ki day manam suwaylih tasghir la ci salih manam muy toutal ak selatem ak ciel la te ngi ci mom wala bokk as as way su sel la manam mo ne waju sel la ak as way manam tutul ko dal wala as nitu sel la ngok wala genre su way lu hun insha Allah ko manam moy machi abat bobu ak al maqbul kuñu nangula manam nangu nañu hadith insha Allah ko manam maqbul insha Allah kuñu nangu ay waxam la insha Allah bat bobu an moy bu feñe moy ba dafa am lan dafa am shidda ci an bi kon yi yep kon bi moy juroom benelu niveau bi kon ñi bu fekenteene baati dafa ñew ci forme yi yep niveau yi yep manam juroom ben ya nga kon liko dalé ci ñom awsaqun nasi ak yu leen nuru ak lu demé nek ilayhil muntaha ak yoy après yi nga xamantene dañ leena baamu comme sikhatun sikha hafizun hafiz dabtun dabit murtinun murtin hujjatun hujja et cetera sikhatun sikha sabtun sabt après bi ci teggu moy saduqun ma'munun la ba'sa bihi khayarun yoy non bi ci teggu moy 4e bi moy mahalluhu sidqu rawa anhu wasat wasatun wasat shaykhun ak shaykhun shaykh hein جيد الحديث مقارب يقارب مقارب الحديث حسن الحديث صالح الحديث يرمى ببدعا صدوق اتسترا صدوق ربما وهم ولا سوء صدوق سوء حفظ او ربما وهم واه مانام كون بو نجيك موي اوثق الناس اك يو دامي نون بيتي ديس موي سبتون سبتون سبتون ثقه ثقه بيتي ديس موم موي سبتون كسه wala sabtun kesse ak yu mel nonou bi ci dess wala ci la wala saduqun ak niñ andal wala après nak ci la ñom mahalluhu sidq ak yoy ba yiñ wax ñi ñom ñoo ci teggu hein après ci la manam jey ñom jeyidul hadith wala awsaqun nas ak yu neul ay ilahul muntaha sabtun sabt han ak yu mel non saduqun ñom ñoo ci teggu mahalluhu sidq han ak yu mel ni mom après man yurma bi bid'ain voilà yoy ñom ñoo ci teggu amna tamit ño xamantene bi dañ leen ci boole wala dañ ko boole ci groupe beul parce que boba day am premier groupe bi day daal nek soxba mais yoy dina ñew ci texata ak inshallah après bi ci teggu moy juroom benel bi moy bi and ak mashia boy bi and ak ciobare ay maqbulun inshallah suwayluhun inshallah arju bi an la ba'sa bihi inshallah ak yoy wa manam da ngay kon ñi groupe bi nga xamantene mom mo nekkon ñentel bi moy mahalluhu sidq juroomelu groupe bi manam man yurma bi bid'an aw yudam daf dañ ko ci boole motax mom mu indi wa minhu manam dañ leen ci boole ñen ñi dañ leen ci boole mais aussi mën nañ ko tekkale mais bu fekkete dañ leen ci boole premier groupe bi moy sohba bu ko defé mu nekk juroom ben moy nit ki nekk sahaba lool mo gëna kawé ci luñu amul wérante lol dina ñew ci tekantal inshallah buñu yexé ci buñu waré léral baat yi inshallah jotay bi di ñew dañuy léral baat yi inshallah jotay bi ni dañuy léral rek dañuy def rek introduction bi mais jotay bi di ñew inshallah dañuy léral baat yi boba dinañ ci gëna léral li nga xamné mom mu acc ci walu gogo inshallah légui nak ni mu juggé won ci kaw wacc ci suuf ci walu fi nga xamantene manam mom moy maratibu ta'dil martabay manam sédel ak mbax ak njub fi nak légui maratibu tajrih tamit dafa jugé wat ci kaw ñew ci suuf au lieu mu jugé ci suuf jëm ci kaw mune wa aswar ut tajrih gën ja mboni jame ma moy qad lo xam ma moy li nga xamne qad deug deug wasifa melafef nako bi kazibin ci katch ci expliquer wax lul deug wal wada akasos forger voilà manam sos waxon nañ wadu mu ci mawdu'a gis nga am dañ ko defar kayfa surifa ak nuñ ko meunte sarfo manam sarfu moy conjugaison minu meuna conjuguer bat bi rek deng manam niñ ko meuna conjuguer rek baxna mo xam manam moy niñu meuna wëlbeuté bat bi manam défaré bat bi dal ba nga xamantene da nga meuna dañu meuna manam batuk fen ak batuk sos mi ngi ci biir comme buñ né sos kat la ak day sos ak mo fi daq sos ak yoy yep ben la rek manam niñ ko meuna wëlbeuté rek baxna nga ngi deg buñ né ak zabun nas mo fi daq fen mo daq fen ci nit ñi ak kazzab fen kat la ak yu mel non ya ngi deg ak ay al ilahi al muntaha fil kadhib ilahi al munt yoy yep luñ ko meunti wëlbeuté manam ñoñu gëna kawé manam lool nak baatu waata tamit non la awda'u an-nas wad'a ha ilahi al muntaha fil wad'i ak yu demé nek non ak wad'a comme kazzab tam ñu né wala ñu né kasib et cetera yep luñ ko meunti wëlbeuté rek lool moy premier groupe bi gëna kawé muna suma top nak bi zayni ci ñaar ñi ittahamu dañ ko ko tumal manam muttahamun bil kadhibi han dañ koy tumal ci katch muttahamun bil wada'i han dañ koy tumal ci han a ci sos ak yu mel non lolu ittahamu ay fihi nazar bat bobu mom dal ay mbirum matna set fihi dal ci ay ci mbirum mom nazar akuk set warna ci manam fihi warna ci mbirum an nazarun akuk set manam mbirum ay mbirum dal jarna set wala koku dal koku dal moy lolu quoi wala moy lolu wala ak wasaqitun ajrat la bat bobu tamit saqit wa koku dal koku saqitun ajrat la mom mo teggu ci gis nga moy ci deuxième niveau bi hal wa halikun koku koko halikun koko aji alku la manam alku moy djublu wun ci ne day dem safara day ki mais halik moy dafa mab dal dafa ay mbirum dal koko dal dafa nen dal ay mbirum dafa nen ak la yu atabar defu ko bayyi xel koko day ay waxam mom defu ko bayyi xel koko koko day ay mbirum mom defu ko bayyi xel koko day say jarul bayyi xel lolu moy wazahibun aji dem la lolu nak sa dépend ci kikoy defandiko deng nga comme lu demé ak wa ak lu demé nek nan ak lu ak lan sakatu anhu dañu nopi ci mbirum ak touré ka dañ ko ba comme ñoom imam bukhari rahmalahu day far du defandiko yi pour bañ di manam baña engagé wu comme niñ ko waxé won manam andak ni mu maggi rahimahullah da daan moytandiku di wax ci nit ñi motax tout temps daan won engagé bopam da daan wax rek ah gaay di mom day tour ay sakatu anhu ñom et cetera han tourik banan ko ak laysa bisiqah koku laysa bisiqah koku wuru dara koku degru dara koku motu sukandiku ci dara denga baadaho ginnaw kon lolou sulik mom lañu soobu kon niveau bu ndiek bi kon mom moy li nga xamantene mom moy limu la wax sank nonu mom dal manam batuk fen dal ak batuk sos ak nuñ ko meuna kiwi ñaaral bi moy ne dañ ko koy tuumal nan wa mom dal dañ koy tuumal ak katch dañ koy tu dañ len tuumal ak yoy ak mom dal ay mbirum jarna xol saqatun halik ay la yo tabarak ak yu mel non manam voilà legui bat benen bat bi moy zahibun sakatu anhu turika laysa bisiqa yoyu mom moy ñettelu niveau bi wa kon bob mom moy wala bok bob moy ñaarelu niveau bi wa ba fofu moy ñaarelu niveau bi ñettelu niveau bi moy baadahu kon mom la lay wax ginnaw mo nok sulik sobu nañ moy ñettelu niveau bi legui lañuy sobu moy alqaw hadithahu daño sanni ay haditham kon ñettelu niveau bi moy li daño sanni ay haditham manam ci parce que en fait da ngay xam li tax ki bi problématique ni manam moy li nga wara comprendre moy borom xoxam yi dañu wouté ay wouté yu xawa takku ci classification au niveau bi ci classification niveau yi yaangi deg lool mom lool la mais bu ñëwé ci tékantal bi dina gëna leer inshallah mais ci classification parce que dafa am ño xamné ñom bi lañu jappé ñentélu niveau bi ñuy wara dugg c'est-à-dire que ñom ñettélu niveau bi dañ fi wout ay tékantal donc lool mom moy ci bi mais amma imam as-suyuti rahmalahu nim ko indé ni mom ñentélu niveau bi moy mom manam moy ñettel niveau bi ci lay dugg ni muné kon ba'dahu ginnaw bobu nak kon moy ginnaw ñettelu niveau bi ginnaw ñaarelu niveau bi liko dalé kon ci summa bi zainit tahamu hein fi mudenga fihi nazar wa saqitun wa halikun la yu'tabar wa dhahibun wa sakatu anhu turik wa laysa bisiqati deng baadahu ginnaw yoy nak sulik lañu soobu yenen yi moy lan alqaw hadithahu alqaw sanne nañu hadithahu ay haditham ki dal haditham dañ ko sanne manam borom xom xom yi rahmatullah alayhim nanguñ ay waxam da'ifun jiddan lol moy da'ifun jiddan ki dal da'if ku doye dila jiddan lol mom da'ifun jidda irmi bihi saniko ah koku saniko manam moy sanil ay waxam manam moy sanil ay haditham koku jarul deglu ak wahin bi marra ay manam wahin ki dal ku doye dila bi marra ci koku ben wax la manam nan bu koku gay wuti wuñ sax ci mbirum koku mom ben manam koku ku doye dila ak wahin rak na wahin bi marra ak rudda delol ay waxam rudda delol ay waxam manam moy mom daño delo ay haditha manam moy lu demé nek raddu hadithahu mardudul hadith genre yoy non manam ku dal ay haditham dañ koy delo goku wala laysa bi shay'in ah koku de du dara koku mom du dara kon lolu mom moy benen groupe bi kon mom moy ñettelu groupe bi mom as-suyuti rahimahullahu ta'ala indi mu tambale ko ci alqaw hadithahu da'ifun jiddan irmi bihi wahin bi marra ruddan manam moy rudda moy mardudul hadith wala raddu hadithahu deng ak laysa bi shay kon bob mom moy ñaata moy ñettelu niveau bi mom as-suyuti rahimahullah summa top mu indi benen bi moy benen martaba bi moy ñentel bi la yahtajju bi defu ko laye la yahtajju defu laye bi ci wajoju koku ken du laye koku defu ko laye kakem bat aussi ñoyam moy lan munkirul hadith ki manam haditham day munkar manam haditham muy munkar la indi manam ñu indi lol dal deng ay munkarul hadith ay lahu manakir ay lahu ma yunkar jaru bat yoy yep kon yoyu sa yu ñewé ñoyam manam manam munkarul hadith lahu manakir yarwi manakir hadithuhu munkar hadithuhu munkar yoy ñoyam awwala bok muttaribu manam momit manam haditham muttarib la ay muttaribul hadith ak yu demé ni ko non manam da fay day wala dañuy doranté dañuy mbëkënté dal manam moy muttarib mom liñu gisoon ci ittirab rek wala واهن حديثم دا فا دويا دي مام بن نكوك ولا موم تي بوبام نيت كو دويا دي لا ياغي ديغ ضعيف باتو ضعيف احديو ضعيف لا موم تي بوبام دا فا ضعيف اك ضعفو نيوم دنج موم دي دنج كو دويا دال مانام بوروم خوم خوي دنج كو دويا دال كون لول موم موي نينتيلو غروب بي ليكو دالي كو تي لا يحتج به munkarul hadith ak yu ne nak muttaribul hadith ak yu mel non wahin da'ifun ak da'afu ay da'afuhu da'afu riwayatuhu et cetera yalihi teguna ci legi muy indi kon juromel bi moy du'aifa do def na wajoju de nga xam nga fe dafa joxe affirmatif manam forme affirmative la da'ifun dafa doye di wala da'afu doye dal nango da'afuhu da'afu riwayatuhu manam ay limu solo dagn ko doye dal lol moy groupe bobu legui fi mi ngi tambale manam du'aifa doye dalef nako manam forme bi bina un lil maf'ul la moy nako lagn ko tudde ta forme ki la subhanallah ala kulli hal manam tuduñu kiko def wala tuduñu kiko def deng mom moy kon moy du'ifa awol bok du'ifun akuk doyadi wala bok maqalun akuk wax fihi nena ci mom manam fihi du'ifun fihi maqal manam akuk doye di nena ci mom parce que entre diw dafa doye di akuk doye di nena ci mom du ben voilà dafa doye di ak doye di nena ci mom du ben wa denga maqalun fihi ñi ngi wax ci mbirum de genre yoy na mune tunkir wa ta'rif def nako inde tamit ci yung ci yunkir way yu wa def na wax yunkir way raf def na wax yankir way arif wala tunkir wa ta'rif ñaar yep ñi yep dinañ ko wax manam moy lan moy dene di indi ay wax yo xamantene yunkar wa yu'raf budé lol la moy def nako indi dene di waji dal day di indi ay wax yo xamantene xam nañ ko leg mu indi ay wax yo xamantene xamuñu ko manam leg mu indi ay wax yo xamne ma'ruf la yenn leg mu indi haditham yu ma'ruf yenn leg haditham ni nek munkar lol lay tek manam day am ay ñaari xet dal leg hadith ma'ruf la indi leg mu indi hadith yo xamantene munkar la yaangi deg kon lolu ci bir niveau bi ci manam ci bir 5e niveau bi la duggu ba legi walu bok wa ci bir 5e niveau bi wa ci la nek moy waji dal tunkar wa ta'raf dal mom dal leg dal wala tunkir wa ta'rif wa ta'rif wala bok yunkar wa yu'raf yaangi deg lolou yep dañ koy wax pour wone ne waji leg day indi ay hadith yo xamne munkar la ak hadith yo xamne ma'ruf la gisone nañ munkar ak ma'ruf fihi khulfun fihi nek na ci mbirum khulfun ak wute waji dal ay wute di dafa bari ci ay mbirum manam digay waji dañuy wute ci mbirum dal manam ndax deugena wala deugarul ta'anu jam nañ ko de takallamu wax nañ ci mbirum de si wahizin manam waji ak takam mo xawa dess manam takam mo baxut layinun dafa noy waji degeurul dafa noy laysa bi hujjatin koku du lay mom du lay aw wala bok al qawi ku deuguer waji dal dafa deugurut desna deuguer bi umdatin waji du ku deuguer du umda moy ku ñu mëna sukkandiko waji du ku ñu mëna sukkandiko bizaka ci lola manam moy laysa bizaka koku dal du koka dal du waja dal bil mardi di ku ñu gërem tamit waji du ku ñu waji du ku ñu gërem wa kon li mom martaba bi mom moy ñenté manam moy juroomelu martaba bi ci way wi amna nak ño xamantene ñom juroom bennelu martaba lañ ko def te lolu insha Allah taala dinañ ci ñew ci wanane juroom bennelu martaba bi manam nan la taxawé ba nek juroom bennelu martaba ak nan la taxawé ba nek ñentelu manam kon ñettelu martaba bi ci way wi manam ñentelu martaba bi ci way wi mo nek juroomel bi ci ñeneen ni ñettelu martaba bi ci way wi mo nek ñentelu martaba ci ñeneen ni legi nak ci biir ñaarelu manam martaba bi manam ci bir martaba bu ñeek bi ci la ñaari wax am ci la ñaari martaba ci lañ indi ñaari martaba yu wuté ci bir borom xam xam yi rahmatullah alayhim comme ni nga xamantene inshallah dinañ ci ñew ala kulli hal li mom moy martaba yi nga xamantene moy maratibu ta'dil wa tajrih inshallah imam as-suyuti nak rahmahullah ta'ala daf ko indi manam seseli ko ak buntu bi nga xamantene mom mo nekkon 37e xam manam xet xam xam yi nga xamantene ñom ñoy ci wa aju ci xam xamu hadith te mom moy man tuqbalu riwayatu wa man turaddu manam muy wax ci walu ilmu al jarh wa ta'dil legi yi nga xamantene nak manam mom la indi fi di wax ci walu xam xamu bi nga xamne mom moy al jarh wa ta'dil moy maratibi manam daf ci wax li nga xamantene non lañu def mo na nang wax kan ak waxu ak kuñu dul nang ay waxam wax na la kon li nga xamne mom moy martaba yi kan ñan moy gëna kawé ci jarhu ak ta'dil manam da ngay gis dafa indi juroom ci jarhu indi juroom ci ta'dil yaangi deg alors que bo setlo tamit waxon na la la juroom ben la haqiqatan juroom ben lañ ndax sohba moy martaba bu ñëkk bi niki nonu juroom ben la tamit ci jarxu bi ndax tekantal bi am ci martaba bu ñëkk bi yoy yep inshallah dinañ ci ñew waxon nañ ne ci buntu bi dinañ fi leral li nga xamantene mom moy ana ki jame kok mom kan la wara don parce que don nañ wax ci bir buntu bu ñëkk bi manam buntu bi ñu wésu né ñi nga xamantene ñom ñoy jame dañoo ak ki nga xamantene moy ki yëngatu ci borom ci xam xam bobu al jarh wal mu'addil ñom ñaar dañoo wara nek ko xamantene dafa wara nek ko xamantene dafa wara am xam xam ci bobu li nak day wër wër lo ci xam xam buñu tuddé al jarh wa ta'dil al jarh wa ta'dil mom xam xam la bu ri xéte xam xam hadisi baatu al jarh nak moy akuk jam ak jam manam limi teki ci lugha ci arab moy ak jeexital ci yaram ci jaare ko ci aw xéet wala aw jaasi wala yu demé nek nonu wala paaka wala yoy def nako joyal nak ci leral ab ayib bu nek ci nit ak ko wagneeku gi nga xamantene mom la wagneeku ci manam ak mandute ak deugray ak njub gu wara nek ci mom manam lolu nonu manam am ak wagneeku ak sikku gu nek ci mom ñukoy tuddé manam diko leral ga ngay leral sikku gogé ñu tuddé ko ak jam lolu mo ci lak arab amma li nga xamantene mom la borom xam hadith di utiliser buñ waxe al jarh ne jam akuk jam moy melal gi nga xamantene mom la borom xam xam bi nga xamne mom hafiz la te mom manam yegg na ci niveau bu mu meuna nek manam remplir na condition yu mu wara amé xam bok ci ñu mën ko bolé ci xam xam bobu manam mom bu fekkentene day melalé ku mel nonu buñ melalé ci melalé gi mu melalé ci ko xamne day solo hadith ku nek ci cyallale yi ci lo xamantene day waral ñu wara delo li nga xamantene mom moy ay haditham manam limu solo wala bok ñu doye dal li nga xamantene mom la solo lol mom moy al jarh manam kon hafiz bi ki nga xamantene mom moy borom xam xam bobu su melale ci melale gi nga xamantene mom lay melale ci aji solo ji melal manam lo xamantene bu ko ko melale day waral ci koka ñu delo li nga xamantene mom moy limu solo wala ñu doye dal li nga xamantene mom la solo legi amma li nga xamne mom moy at ta'dil manam ci jarh nak dañu wax jaraha manam jamna mais dañu wax jarraha manam ngir manam tasdid ko manam def shidda ci ragi ngir degeural li nga xamantene mom moy xetu jam gi mu ko jam niki nonu ta'dil kon manam moy ak sede ak mandute moy ak label nit ak taggo ko ak askanale ko ak mandute hein ak ni dal ay mbirum dafa yemo amma ci li nga xamantene mom moy borom xam xam luñ ci wax mom moy ki nga xamantene mom moy kon borom xam xam bi yëngatu ci wall gi su fekkentene mom la dafa melale nit ci luy waral ñu mëna sédé ne kat mom muccu na ci ay jam ci walu diinim niki non ci soobuyam ak ci wëru ak ci degeerayam wara bay tax ñu wara mëna nangul li nga xamantene mom moy hein ay lumu solo xam xam bi nak xam xam bu magla bu am solo d'ailleurs dinañ ko gis insha Allah taala ci bir buñu wax ma'rifatu thiqati wa du'afa insha Allah ci bir buntu bi ci bir téré bi insha Allah dinañ ci ñew wa ma'rifatu thiqati wa du'afa insha Allah dinañ ci ñew dinañ ñew ci condition ci xam xut manam ci lu bari ci walu gog manam ci dalili manam fi nga xamantene manam li permettre xam xam bi borox xam yi war ko mëna jëfëndiko dalili ci alquran ci hadith ci sunna yantu bi sallallahu alayhi wasallam ak ci ijma borom xam xam yi ala kul hal li nga xamantene manam mom moy xam xam bi al mujarh wa ta'dil xam xam la bo xamantene day waral ñu mëna xam kan mom moy ki wër ak ku wërul kan lañ wara mëna nango xam ak kan lañ do nango xam légui nak al jarih ak al mu'addil dafa am ay charte yo xamantene mom lañ wara am charte yi ci gëna dëgër nak yi ci gëna kawé moy nit ki nek ko xamantene dafa yewu te day nek ko xamantene am xelam day tew jamono jim koy def manam waru nek ko xamne dafa mer wala dafa contane bu mu upp wala yu demé non wala mu nek ko xamé ñaaral bi moy mu wara nek tamit ko xamantene da fay sammu ci ay ci kaddu borom xam xam yi manam da fay gëstu bu baax ba paré gëstu mais di def attention ci kaddu borom xam xam yi manam borom xam yi luñu wax muy def attention bu baax ci kaddu yoy lan lay tekki et cetera benen bi condition bi moy dafa wara nek ko xamantene day tak bu bax li tukke ci mom ci bopom bo waxe dara dafa wara nek ko xamantene dafa wara meuna tak day tak li jugge ci mom ndax pour contradiction di baña genné ci mom ndax munul wax ne diw ku bax la wëlbeutiku manam dal ne ku bon la manam lolou du meuna ne waaw wax ne cede ci nit lu yenn mbiri hein yu wara meuna tax ñu man ko jam ba par nga wëlbeutiku dal di ku woor la lolou du meuna ne niki nonu ñentel bi condition bok na ci condition yu am solo yu gëna am solo moy nit ki xam sabab yi wara tax mu meuna jamaté ak muy wara manam manam ñuy wara mëna jamé ak ñuy wara mëna sédal ak mandu manam dafa may cause yo xamantene cause yoy moy tax ñu mëna xamne ki vraiment ay waxam wërul ki mëne futu su kedd ku ci mom wala ki dal amna luñ ko mëna jame ma nga deg ak cause yi nga xamantene mom moy yi nga xamantene mom cause yoy su amé day tax ñu mën ko ñu mëna sétal waji manam nit ki cause yi tax ñu mën ko sétal wala ñu mën ko jam cause yoy manam ki nga xamantene moy borom xam ci xam xam jarh wa ta'dil dafa condition dafa wara xam cause yoy yep bamu jeex lolou ngir mu meuna bok ci borom xam yoy bi ci dess moy juromel condition bi masalan moy dafa wara nek ko xamantene day xam definition cadre arabe manam bu ko defé nit ñi manam du meuna du soppi waxu nit ñi wa bu ko defé nit du wax ba paré mom mu déggi ci lenen après lolu mu ci déggi mu basé wu ci monam mom compréhension bu baxul pour meuna jam nit wala bok mu sédel ko manam mu sédel ko ak manuté lolu tamit lu ragnéku la manam nit ki fokk mu wara mëna comprendre bu bax li waji wax lan la wala amma même bu dé suñu jamono yi ya ngi lolu tamit lolu la man fokk nga xam ki limi wax lu mu wax lan la ak mo bi lan lay tékki wala bu ko defé nga baña changer waxu nit ñi jurom bennel bi manam moy nit ki dafa wara nek ko xamantene dafa wara sori ay parparlo ci walu manam ay mazhab ak manam ak ay ci tariqa ak yoy nonu manam di ci parparlo wa ñun wa ngir sang manam de telle sorte que legi yeen bo len bokul tariqa rek wala bo len bokul ngir wala yu mel non rek da ngay daldi jam nit ki da ngay daldi wax ci mom yu ñaaw wala nga ko koy sédel yoy nak mom moy yi nga xamantene manam yoy ay condition la bo xamantene yu ama am solo la wa manam di tuumal nit ki ay yo xamantene mom dara taxawu ci parce que tout simplement dafa manam da ngeena bokul gis wala bokko len mazhab ci ben mas'ala par exemple rek tax nga jam ko voilà dedet mbir mi lu ne non ak ku meuna don meun ngir baña bok gis ci mazhab ci ben mas'ala mais tout de même nga xamni xeyna yow da nga japp ne dafa djum mais mom tam meuna japp ne yow ya djum wala bok ay liko gëna bon nak mom moy ay parparlo yo xamni mom ci ay tariqa rek la mom manam yoy mom moko gëna bon manam parparlo ci walu tariqa mom moko gëna bon fouf wala bok man diw moy sama serigne ki ci dess nek kenen nek serignam tax nga diko yoy non mom yoyu mom yoyu mom nit ki il faut mu mucc ci bu beugé bok ci borom xoxam yi nga xamni ñom ñoy def jarh wa ta'dil ñom bi ci dess moy manam condition bu am solo la moy manam say intérêt personnel ak say nono yi nga xamantene mom ngay nono ak kenn ngir lo xamantene seeni mbir la yeen waru la pousser ci nga jam koka manam waru la pousser ci nga sédel ci koku ak ñaka mandouté ak yu démé nek non wala bok seenu xarito gu deuguer warul pousser tamit nga sédé ci mom ak mandouté benen bi moy nit ki dafa wara nek ko xamantene tamit da fay lewet manam da fay meuna lewet dans le sens day meuna and ak xélam fum tollu meuna muñ ba nga xamantene du mer du nek ko xamantene day mer ci cadeau yi nit ñi di wax ci mom su ko defé mom tamit mu di len jamé ci lo xamantene nekul ci ñom manam nit ki su fekente ne amul li tamit du meuna bok ci borom xoxum yoy manam pour nga bok ci borom xoxum yoy da nga wara nek nit ko xamantene tamit même buñu la xassé luñ la mënti xass nit ki ak lum la mënti wax da nga nan waaw d'accord nga muñ ci lolu nga mëna and ak lewet nga mëna and ak sans froid exactement ba nga xamantene koku par contre suñu waré wax nga wara boy def jugement ci mom nga def rek jugement ci mom ngir yalla wax rek exactement li nek ci mom li nekul ci mom tamit nga bañ ko tuddu wa benen bi moy tamit ay considération familial ay ethnique racial yoy do ko am manam do am considération manam ci sam xel représentation bobu du né sa bop yow ay nan par exemple ñun waaw famille sangam wala ñun sama mbokk yi ki diw sama mbokk la ah do wax deug yalla duma wax ci mom lu ñaaw nak wala diw comme ño bokk deret wala sama men la wala ño bokk waso hein wala ño bokkum rew wala yoy mom motax dal damay wax dedet lo man ti wax wala bok comme diw bokku ñum rew nangam nangam te dedet mbir mi doko acc fofu abadan fi ngi koy add rek moy ci walu xam xam ci walu selate ci walu mbax ci walu ragal yalla et cetera manam ba même motax xoloku melni Ali ibn al-Madini rahimahullah day wax ni mom papam da doon wax nan abi da'ifun sama papa dafa da'if la deng comme ni mu nek ci mizanu et dal bi amna zahbi rahimahullah sama papa deg sama papa dafa da'if la haditham bu ko kenn solo wa and ak papam la manam yoyu dafa wara nek lo xamantene manam voilà comme li Abu Arubat al-Harrani rahmalahu ta'ala lim wax ci al-Husayn ibn Abi Sari mune huwa khalu ummi mom sama ndijaayu yaay la wa huwa kadhab way fen kat bu mak la yaangi deg la ilaha illallah lolou xam nga yoy il faut manam nit ki yegg ci niveau bobu nga xamantene bu doye de da ngay muy yow do amul ben consideration boy meuna prendre en compte ludul nan lañuy def ba saxal deug gi jeexna point final fa lay am yi ay condition la yo xamantene bok na ci condition yi gëna mat yi nga xamantene ñoy yi gëna ragneeku hein ci condition yi nga xamantene mom lañuy mëna lané sampé nit ndé mëna bok lu bolako ci ñan ci manam ndax da fay manam bok na ci borox xoo jarh wa tadidi ya ngi deg kon insha Allah taala beuyit yi insha Allah yi nga xamantene mom lañu ki bu ñëwé jotaay bi di ñëw dinañu wax ci la aju ci manam maratibu ta'dil ak wa alfazha ya ngi deg maratibu ta'dil ak bati kon jotaay bi di ñëw insha Allah jotaay bi ci teggu ñu jël maratibu tajrih wa alfazha su ko defé mu nekk wala yeneen ñaar jotaay rek insha Allah su ko defé ñu tej buntu bi yalla nañ suñu borom subhanahu wa ta'ala jappale te dimbali ñu yegg ci ak jam ci barke rasulullah alayhi salatu wassalam wallahu ta'ala a'lam sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhanallahi wa bihamdihi wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin